فلا یسرف فی القتل زیتید نہ کئی بقتل کے زیتے بقتل کے سرے کہ اصل قاتل پریدی او بل وجنی یو پجامانے دو درے وجنی او دا قتل قاتل پا دا قتل اوزل خبر قتل پا خپل کئی مطالبہ دا حکمت نہ نگے جو حکمت مطالبہ ہو کی حکمت قتل ہو کی قتل پخپلا کول زیت نظر بے فتنے خورول دی فلا یسرف فی القتل زیتید نہ کہ بقتل کے اسراف فی القتل دام دے سڑے مڑ کی وگن تی غز کی فوز تی غسل کی مخت الوران کی دی تو مسلح ہوئی انہو بے شکدا وارث دے مڑی کار دے منصوران دے سے امداد کرے شوے دے دا اللہ طرف نہ منی جی کے مال یتیم تھا مگر پدیش طرح کا من چاہ خیستوی تر دے بول چولا سی زوا نہیں تھا بڑا والے کوئی پلا وزمانی کرن لوز دے مسئولن دے بارے کی تپوس کے شوئے دے مسئولن مسئولن عنہو تپوس بکی دلیشی دے لوز پا بارے کی اور پورا والے ہو کے پیمانہ مانی کلچ پیمانہ کوئی پیمانہ چی کوئی پورا پورا پیمانہ ور کوئی چی سونا شیم راوڑے ہو آگ نہ سی زلور کئی کہ سونا پیمانے دا بل نہ کڑ آگ پیمانہ مانے شی ولور کئی فکر دشا زنانا پمانس و لاڑ ہوا پوچھو لے گاونڈ راگل ہوا لڑتے والا ویلو چسمنگ نہ مڑنا اڑ لو اوڑ بیر ترا کئی ارے والا سب روکا مور مانس و لاڑ رہا ماتا کا لوخ ہے معلوم چھپ کم لوکھی مانے استانے راوڑ دی زنانو تو دیر خیصت تجربی یادی دی زنانو ویلو اتحیاتو للہ تورا کونڈای پا مور گا مات مال للہ اوشو لکھا برا مانی چاگا کونڈای را چا مور گیل گا مات دا ہم پاک میترا وڑی پکر دشا خو او پول کیلا پورا کی پیمانا کلی پیمانا کی وزینو بالقسط سل مستقیم او تول کوئی پڑنڈای برا برا باندی لاس پکی مووی مٹ پکی مووی مزی اگ دوئی لنڈا وئی ماں مزی تاو وئی ماں دا ڈانڈئی لرگے دا لرگے چنیجی چکوگ نہیں یو طرف تھا یہ لرگی دا سورے یو طرف تا مائل نہیں ہوشل خبر مانے وزینو بالقسط سل مستقیم تول کوئی پا ڈانڈئی برابر مانے دا گورا دے واس نتاویلا او خیستے پا اعتبار را انجام بلا خبر تی ولا تقف ما ليس لك به علم مزا پاغ سب سے چنوی تادر پاغ مان علم چپ کما خبر لا علم نہیں آ خبر سے مزا عبداللہ ابن عباس ہوئی مبد نام ہو یو کس بغیر دلیل نا بغیر علم نا بدنام ہو مکو پوشل خبر مانی د نیک سڑی دیو سڑی بدنام مکو کہ نب سے مقصد دے دائی کہ دا خبر کوم چلا پلان کے بدنام شی ہوشولے بدنام اول مکوا عثمان ابن عطوہ ذکر کئی لا تقل رأیت ولم ترا جسے موے وا کہ پلان کے سڑے میں پلان کے گناہ لی دلے تا نہیں لی دلے دروغ موے وا ہوشولے خبر مانی او لا تقفو لا تشرک شرک مکوا لا تقفو دا دروغ گواہی مکوا دا دروغ گواہی مکوا کہ خبر ہے تو معلوم ہے نوے کا کہتا نہیں معلوم ہے دروغ گواہی مکوا رب العزت قیدہ ذکر کئی کہ دا کمی خبر علم دا تنون اغا مکوا پوچھو لے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو کسان و تراغلی سے مسائل و تپوسی نہ تھی کول یو مسائل تپوسی تھی ہوں کو اگر ایسا بدے نہ پوئے گا دبلے مسائل تپوسی تھی کو ایسا بدے نہ پوئے گا دیر و مسائل تو کوئی حرمات آئی لم نشتا اگر بولا و توائی تو تم شیخ القرآن ہے چی بدیم نہ پوئے گا بدیم نہ اگر ایسا شیخ القرآن ہم دیو جنے ما چی بکم شی نہ پوئے گا نزویم چی نہ پوئے گا ومن العلم ان تقول بما لا تعلم انی لا اعلم دا علم دے جب کہ خبر سڑے نہ پوئے نہ پوئے گا دا علم دے وہ شولے وہ سنئی زمانے کے ہو چپ کے دل دا ڈیر گانا خبر تھا سوال جو پوچھو نا میں جواب نہ لس درد نہ آگ خبر ہے کہ وہ سڑی پہ خبر ہے پوچھ جو پوچھو پہ خبر ہے نہ آ خبر ہے مکو یہ سڑے پہ کم طرز مانے خبر ہے کہی سوچو تک صحیح طریقے سے وہ کہا کہ دے سڑی دے خبر اس مقصد دے بے روس تک خبر ہے کہ ولا تقو مزت مال ایسا لگ بھی علم چنئی تالب دے مال علم اگستہ سی کا بے رالا اوشول خبر پیلے بے جزم دے بن کر اوشول خبر مانے آگ زور زڑ سی کا ولا تقو مال ایسا لگ بھی علم مزت پاگ تب سے چنوی تالا علم تالا پاگے بنا علم نہیں خجی خبر دا سدا چی دا مسئلہ اوالا دا حکومت تا اسلامی حکومت تا کہ اسلامی حکومت نئی پوشل خبر مانی نو بے پلاس پار دلے نو دخدے پنے سڑے گناگار نہ دے اما پیتنا تو زیتی کی کمی کی پیتنے بس آسات سیوا کی چی دا مڑی پزیل مڑے وکا تو گناگار نہیں لیکن دم رہے سوال و اگر نہ بل مڑے تھے تو بتے بل کے ہاں اور چکل را سزا پہ حکومت پلاس مانے ورک رہی دا سڑے بل مڑے تھے نہ کہیں دا ویز قانون دا گیر کم قانون دل سزا رکھا ولا تقو مالے سل کبھی علم مزت پاس چنوی تادر پہ علم یقیناً وگ سترگی زڑو وگ سترگا زڑو کلو لائے کدا ٹول چری کان دی آن ہو دا ہر یوتن نا مسولن تپوس کرے شوے دا وگ نہ بھائی تپوس کی گی جی خبریں صحیح آ رہے درے وان دستر گنا بھائی تپوس کی چلی دل صحیح کیڑی ہوں زڑ نہ بپوس کی جی پزڑ کی خبر صحیح کیا نہ بولے وا ندی خل باندھے پدی کو گن مانی غلط غلط خبر ماورے مویا بولے ولا تم شیف الارض مرہا مذہب عزما کی پمستی باندھے پمستی باندھے یعنی دزم کی مستی بھائی دینا کم دینا بلئی ڈم ادا پہ میدان کی گاڑی کی ڈم گڑی کی نیک نیک لگی نیک نیک لگی دانیک نیک چلے گی نہ مستی میرا اوشول خبر مانی نیک نیک لگی دل قرآن وی ولا تم شف الارض مراحا مزہ پدم کے تکبر سرا علماء استدلال نے بولے روحل مانی وی گڑا بن کے دا گڑا یو قسم تکبر دے او تکبوری مزل بن کے چٹم کگیا سیبا کو گو کے اولی وے سیبا پیم دسے ورانے ورانے کی دے دا مکوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ شیخ سے ویلی و سرے راگی رانی ولے ہو وہ اتا جب دے لارے بانے دسے کو گو گزے من سب دے خپو کو خوی در نشتا آگے ویلہ نسے با وہ جل دا ستا کو سب دے خپو کی در نشتا کنا وہ تو سم ولی نزے چا ٹاک شا یو دوٹا قبلہ ورکو ویچے نیخ دا نیخ فکر دے شا خجی وہ دا در بیان سے گچ دکنا وہ داد سپت مشبا سے گا دکھا سپت مشبا رہو تو جی خجی دگا دا تو خواہ دے روستم کی ہو دگا دے غالباً لغمانوں کے کم سے ہو اصول ہو تو پھیکا کے ڈیر تکڑا لیکن نہ ہو سر تچ بھائی راواڑ ہو تو بس پہ سکے نو یہ تعلیم تو پوچھ سکے مولانا سے یہ تسلل کو لے واضح تھا یہ تسلل سے سیکھا تھا آگے دے پوچھ ڈنڈر نو نہ اس میں پائی نہیں کہنا یہ تسلل تو اس میں پائے لو فکر نہ سر دیکھیے تو سب مشبات سے صحیح کرے یار داد پہلے ماضی سیکھا تھا دباب تفریح اور تسنی سی غلط سبت مشبہ پری کی سکی اوشو لکھا برا مانی خجی نو دیو جنوی ولا تمشی مذہب دی ازمہ کی مرحن پا مستی سرا زمان دسی خیلو اول ملاتکی اولوی چی بہم من اشتبار آگل دا سی غلط او خیلو زمان دسی خیلو اجمو کو صفت مشبہ دے تھی. ولا تمشی فی الارض مراھا مذہب دے ازمائی کی پہ مستی باندھ ان کا بے شکت جی لن تخرق الارض چر نشش لول ازمکا چر نشل ازمکا ولن تولغ الجبال طولا او چر نرسی کی غرون تا پوگ دوالی کی چر دیر نیغ نیغ لگی کنا دی مانی رلی غرطم نشی رسی دلے چر ٹوکو کی کنا نو کم جتا برسی گی زاش لوما نیغ نیغ ملک ساس پارام مانی زا ولن تبلغ الجبال چر نرسی کی دی غرون تا طولم پوگ دوالی کی گورا دی ازمکا کی دیر غرون دی جبالی ویلا دیر غرون دی چا وارد دی چا غٹ دی نہ وڑو کی غیرتا بنے ٹھوکر سید لیشے اور نلوی غیرتا کل ذالکا دا ٹول چیری دا کم چی ذکر شو کان سیئوہو دے عذاب دا دے پنیز درفستان مکروہن بد دیر ناکار عذابی دے چی اوامیرو مانی را تک نکے اور نواہیو مانی را تک کے دا دے عذاب دیر ناکار دے کل ذالکا دا ٹول چیری ہر یو کانا سیو ہو دیا زاب داغی پنیز درف سانی مکروحان بدا یا کانا سیو ہو دیا کراہت داغی پنیز درف سامانی مکروحان ناروا کانا سیو ہو دیا کراہت داغی پنیز درف سامانی مکروحان ناروا سنگ ناروا دے تو چی دا کارو نکے اللہ نخو خی اللہ تا عمر مرے کرے ذالک مما اوحی الیک ذالک رامہ کی جزی کر شو دا غسری جو وہ کلتا طرف ثابت الحکمت دے حکمت نا سورۃ النحل کی ویلو اوشل خبر مانی اودو الی ربک بالحکمہ بل الی سبیل ربک بالحکمہ بل نہ کوا پ طرف لار طرف ثابت بالحکمت مدل تو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ حکمت نا آخر کی بے توحید مسئلہ مگر زوال اللہ سے مددگار بل و جہنم کی حالت بیدائی پتل کا جہنم کی ملوم ملامت شوے متحول رٹلے شوے حالت دنوی حالت پر بیان کا پتکو دا مضمون مفضولہ دلتے اخروی حالت پر بیان کا زجر بشرک کہ ملائک اللہ سے صداران کھڑی آخل کو لزجر اے غرکر تاثر رب تاثر بزامن ہو نیولی دا ملائک نا اناسن چی نا کئی یقینن تاثر خام خواوی نا کئی وی نا عظیم اندر لوی دا گناہ خبرا ولقد صرفنا ترغیب قرآن تا یقینن راڑو منگ پدی قرآن کریم کی آر ولکو بیانو منگا صرفنا بیاننا سورفنا وجہنا میں متوجہ کو بری قرآن کی من بیان کو بری قرآن کی دا قرآن ولی بیان ہو لیذکروا جل خلق فند واخلی قرآن دا دیر پار بیان ہو چی خلق دی فند واخلی دا فند کتاب دے وما یزیدوہم الا نفورا او نزیتی دا تشریف دی لرا الا نفورا مگر نفرتا چی چون قرآن بیان ہو آگو نے نفرت سوا کی گی آیات کریمہ کی اشارہ دا برہان تمانو ہوتا برہان تمانو ہوتا کہ پزمکہ و پاسمان کے نور علیہ وے مزل عرش تبے لار قتل وے لیکن لار ندا قتل دا دلیل لے چڑیر خدیان نشترے لار چی زل عرش تا قتل دا پار دا مقابلے چا مقابلے ہو سکا ولا یا ذل عرش تلار قتلا دا غید رضا کور دا پارا قلو تو پیغمبرا چرویر اللہ سر آلیہت النور خدیان دا گسنج دا خلقوی ازن لبتغو ازن پداوو کی خامخا طلب کروی خاون دا عرش سبین اللہ را سبحانو اللہ پاک دے و تعالی علی دے اما دا غسنا یا قولون جدا خلق کم بینا کہ علوان کبیرن پلوی غرش سرا تو سب بے و پاکی بیانای لہو اللہ لرا واسمانون اوزمکی دا اللہ را پاکی بیانائی واسمانو نوزمکی ومن فیہن او آغا چوچ پر ازمکی اسمانو نو کی دی دا طول اللہ پاکی بیانائی و ام من شئیل نشتا دے او شئی مگر پاکی بیانائی پا سپت دا اللہ مانی ولیکن اللہ تبقہون لیکن تاسنکو گی پا تصویر دے باندے یقیناً دا اللہ کان دے حلیمن صبرناک غفورن بخون کے. دا آیات میں دا معلومی گی کہ تمام مخلوق تسبیح وائی تسبیح وائی یا مراد تسبیح دا آغ مخلوق دا جکم نامیوی غٹی گی لگا حیوانات شو ونشولی یا مراد دا تسبیح نا دلالت دے پا تسبیح باندی ہر سچی دی ففی کل شئین له آیتن تدل على ان واحدن تسبیح دا جماداتو چی گٹی لوٹی دا چیزن تسبیح وائی کنا یو قولا چی تسبیح وائی خود دی تسبیح بانی پا غیر دا اللہ نبل سکن پوئی دویم تسبیح دا گٹو دادا غلی پرتی دی غلی شور نکی خوا چپ چاپ پرتی دی دا اللہ تا عجزی کئی ندا گٹا نیغا نیغا لگی ایچ نکی غلی پرتی دی پوشو لکھا برمانی دا دلالت کئی دا اللہ پا تسبیح باندی او یا تسبیح دا گٹو دلالت پا سانع مانی دے دا کلک گٹا چا پیدا کرے دا دستا نکا پیدا کرے دا دا ور نکا پیدا کرے دا گٹے اللہ پیدا کرے دی نو اللہ دسی کلک کلک سیزو نشی پیدا کرے دا پستی او بچا پیدا کرے دی دا چر دا پیرو پخیر پیدا کرے دی نا دا درمینہ گوندے چا نڈیر کلکی نڈیر پجرا خاورا چا پیدا کرے دا اللہ پیدا کرے دا اللہ پا وحدانیت دلالت کی نشتا دے یو چیز مگر پاکی بیانی پا صفت دا اللہ لیکن تاسو نپوئی پا تسبیح دا دیمانی جی تسبیح چنگ دے جیشک اللہ کانا دے حلیمان صبرنا غفورم بخون کے زجر منکرین قرآن لرا منکرین قرآن لرا زجر ورکی او کل چی تو بیانی قرآن لرا قرآن تل قرآن قرآن لرے قرآن بیانی منگر زو کو ما بیان ستا و ما بیان دا آخر وگی چی ایمان ندری پا آخرتا ستا او دا آخر وگی یہ چوک ایمان پا آخرت نلری حجاب ان پردہ مستور ان پردکلے شوی پردہ پردکلے شوی لکہ پردہ چلے چا پا مینز کی او پا خبر نپوئی گی مستا دا کافران و مزگم دا کام پردہ ہی پردہ پیرائشی پکر دے سو یا کافران ارادہ کئی جرا پیغمبر قتل کی خود دے پیغمبر اور قتل اولو پا منس کی اللہ یو پردرا ولی کافران و تو نرسی گی و جا اللہ من گرزا ولی پزرون دے مانے پردے ایف قوو ہو چھ پوئی نشی پدے قرآن مانے او بغوگون دے کی من گرزا ولی وقرن دنو والے زجر بی انکار التوحید دا اللہ یو والے دا پھر دیر بد لگی وہ خبر مانے دسی خبری وکا کہ سیبا بابا دے جانڈا پی لگی دلی دا غلاب پی پروت دے خوب کے میں بیگالی دلی چی جی تا دا ہر چیزی موار دے توائی بے سیبا دیر خواگا خبر دے وکا دا تا سون اخ کوری خبر تی بیر بے مولانا سیبا پا دی خوش آلی گی وکا دسی دیوی علی چیز اللہ نا سیوا بل سوک دی چا حاجت نشی پورا گولے تا دیر را گونش را جانڈی پیسی والا دی دی ایسے بندی والے سے پیسوں والا نہیں پہ ہوتا بھی ادھر ہوئی تھی کہنا پوچھے گا گلا پیسے پروت دے ارے کہ ہوتا پیسے لینا بھلے پیسے رہے کہنا ڈاڈی وہ پیسے بنے گی آؤ سہ ہوتا ڈاڈی والے کیا ہوتا ادھر ہوئی نہیں کہنا جی دا جانا استا سے پروت دے آؤ ایسے پروت دے جانا استا نہیں کہا شریف دان کی خود لی جتو تو جانا ماس خور کا تو پہ گلا پوا چوا تو پہ جانڈا ہوا چوا تو پہ پہلا ہوا چوا تو پہ ڈیوا چیرا تو پہ چین کھونا چیرا شریف نہیں خود لی او کوئی چی شریعت خودلی دی نو میرا بانو کا کتاب پیش کا آگا کتاب پیش کا جا کتاب خودلی قرآن خودلی پیغمبر احادیث خودلی یو کتاب پیش کا چی منگ یو منو چی آو خودے ویلی دی رسول ویلی دی چی جانڈاو پی لگاوئی غلاب با پی بگدئی جانماز با تا خوراوئی دا مات پیلیو مات چی نکونو بلو طول راوڑی که خودے چی رتویل رتویخ ہے دا توحید دا اللہ یوالی چو تا ذکر شی تاندے تریو کی او پشامائی روان شی دا دیو جنا ایمان ابن قیم قصیدن انیا کی وئی ویزا ذکرت اللہ توحیدن رئیت وجوہم مکسوفت الالوانی تا کلچ یاد کی اللہ یکی واضح ویزار ایت اللہ توحیدن ویزار ذکرت اللہ توحیدن کلچ یاد کی اللہ توحید تبعید مخنادی مکشوفت اللوانی چی رنگونو کی بے تغییر راغلی رنگ بدل شی تندے ترو کی او بس رنگ نا تھا بتغیر شی وزاز کرتا بے مدت شرکائیم یا تباشرون تباشر الفرحانی کہ دسی دیویلا کہ پو یو قدم تر عرش پور رسیم ما دی دل دی ربتار دی درویشانو سخکولی خبر وکلا وزاز کرتا بے مدت شرکائیم کلا چتا ذکر کے سپرد دی دی شرکاو یا تباشرون تباشر الفرحانی خوشحالی کی پشاند خوشحالی دو تو مس ٹوپنا شروع کی زندہ باد زندہ باد ٹوپنا شروع کی یا تباشر تباشر الفرحانی دا اللہ یوالا کی ذکر شنو پا دیمانے بد لگی وی زازا کر دا رب کا کلچیات کی ستار اب قرآن کی وحدو یکی واضح او لا الہ الا اللہ نشتل حاجت برکو ان کے سوا دا اللہ نا چہ دا مسئلہ ذکر کی واللہ واوڑی پا خبرو شاگان مائے نپورن نپرت کو ان کی نپرت کو ان کی نپرت کو ان کی واللہ واوڑی پا شاگان دے مائے نپرت کو ان کی زجر پا انکار در رسالت نامو عالم و مائے استمعو نبی ہی یوزلی حضرت علی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلا اگر ڈوڑی تیار رکا اب دا ڈوڑی خلا پا لراؤ گوڑا دا مکی آگا کافیران اتراؤ گوخت چراوی گوختا اور ڈوڑی تک کی ناستا اس کے ڈوڑی نہ مخ کی رستا کی گئے نہ بے زی جو ڈوڑی تک کی ناستا تو نونی را اوچھتا کرلا کھلے تا دق وقت پیغمبر علیہ السلام راگا پیغمبر علیہ السلام راگا و مسئلے تو شروع کرا وہ عزیزان ڈوڑی خورے خوک وقت دی خام خدا خدا ازدے چس پاسی دیم نشی کنا بس وہ یہ پخپولا کی خودا خوشول خبر منی وجے کی ہو دا خبر نبی علیہ السلام تو بیان کاو کاو خدای دا وقت دے پیغمبر علیہ السلام خبر تے نہیں کھودا تے ڈوڑے را گیر کھڑے ڈوڑے فکر دشم یہ مولا تقریر کاو خلق دے ٹول تلیو یہ واجیو تے پادشاہ مجھے بس کڑیو نو سترگی جھگڑا ولے ای چوک نشتا دے یہ واجی ناستے پتہ ولا جی سے تو تو ناستے ہگے ولا مولانا سے ما بکمبل تے ناستے رسما کمبل بھی نیولے نا لیکن زمد نا تلانا زیو ڈوڑی تناستو ڈوڑی دی پاتے کیا در لیکن پیغمبر خبر دیکھ وگم نہیں خوضا نحنو آلمو منخپوی کو پاسمانی چک وگ دی بھی پاگی سر ایزی استمیعون ایلے کا کلچ وگ دی تا تو ویز ہم نجوا او کلچوی دی خواندان دی جرگی پت اخبر خبری بکولی جرگی ہم کولا خوشولی چی سڑی خوب اوران جی گرا گیر کرو از یقول الظالمون یاد کا وقت چویل با ظالمان و تاسو نیوی روان مگر یو سڑیب سی رجولن سڑیب سی مسئولن چی بدی جادو شوی دی دیمان جادو شوی زکر دا خبری کئی یا رجولن مسئولن مخدوعن مغرورا دا دوکا شوی دی دا پلار نکر دینی پری خود دی اون زرو گورا سرنگی بیانی تاتا مثالونا فدلو خطا دی طاقت نداری سبیلن دا سمیلاری زجر بھی انکار القیامت وقالو خوشل خبر مانی اگر حضرت شیخ سے رستم بویلا دا ایزا ایزا نگی وی دا چھ قرآن کی گوری کنن اور دی خلق کو حالت را یاد ہے و ایزا تتلا علیہم آیاتونا و ایزا ذکرت ربک فی القرآن سورت حج لگ رہا وڑا ہوئی سورت حج کی ذکر کے سورت حج ختمی گی نو پاخر صورت حج کی ذکر کئی وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات کلے چھو اولوس تلیشی پتے مارس مگے آتونا پڑا گا باندے دا گا من اخکارا اخکارا یوی خوا چھو گوارن چاہتا نا پشی رسولن چاہتا ضرر دا مسئلہ چھے کے تارے پو تو پی جانے پا مخون دا آخر کچھ کابران دیمون کرتری والے تاندے تریو چھو شوف یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا نجدی چہ حملو کی پاغ سڑی چلولی پدے مانے آیاتنا ہی قرآن تراخلی لاسو گدئی دک قضیا کی بغیر تم سوچ کے کولو تو پیغمبر آپ ہو نبی حکم بے شر من ذالکم خبر کم تا سلا شرین دینا ایماندار ہو سورت حج کے اللہ یہ حکم کے دفر حاجے نصورت دے کر اگر وہ آؤ تو حاجے نصورت یہ واجی سے اچت سی چپ سی زمن کو سورت کی شروع وکڑا پوچھو لکھا بولا مانے وہ ادسی خلق نے جو قرآن و تو بیانی کی تندے تری اکڑے دیکھو تندے تری اکڑے ہو گندا پتی تندی سلا سوئی پوچھو لے تندی کی سنشتا نو بل وہ ادسی خلق دی کہ بس نجدی ہوئی کہ پدری مانے پاگا اگر نیک سڑی نہ قرآن رہو آخری لاس نے قرآن داخلی دا بری چل شروع کی دیکھو تصویر مزہ کوئی چلتا خبر نہیں لاس میں دیجیے کی دی وار لاس والا اڑما نا یقا دون یسون بل لذین یتلون علیہم آیات نا خلافا نبیکم بشر من ذالکم النار دے سڑی پار اور پکار دے تا پور سمی کی بلتن سمی وعد اللہ الذین کفروا وعد کل اللہ لا خلق جو کو پرے کڑے دے دل تو وے کلا چ یاد کی اس طرف قران کی یکی واجے واوڑے پخ پلو شاگان مائیں نفرت کو ان کی مخ پوی کو پاسمان چ وگ دیتا تا پاگے مانے کلا چ وگ دیتا تا وے جو ہم نہ جواب کلا چ دے جرگ کو ان کی وی کل چوائے ظالمان تاستا بیداری نہ کرے مگر جو سڑی مسول انچو دے مانے چدا دو گا کلے شوے دے یا پا دے مانے جادو شوے دے انظر اگورا سننگی بیان اس دا پار مثالونا پا دلو خطا دی پا لا استطیعون سبیلا طاقت ملاری دسا ملاری منسکو دا مانزن رست آئیز آمن ورفاتا ایننا لما بوسون خلقا جدیدا زواجر ذکر کول منکرین و مقاصد اربع لرا در زواجر ذکر شو و زجر ورکی منکرین قیامت لرا وای کافران کلشمنگا ڈکی و روفاتن زرا زرا روفاتن اجزائی متفرقا فرا مانکی ترابن خاورے ابو عبیدہ مانا کہ حیتام مات رامات شو آیا من بخام خواہو چھ تولے شو و پیدایش نوی باندے بے بوچتی گو جواب و تویا پیغامبر شئی گٹے او حدیدن یا وسپنا او خلقن یا پیدایش مما دہا وچن یک برو چھ دیر لیوی پسینو ستاسو کے ستاسو پسینو کے دا کم شیک لکوالا دیر زیت وی آغا چیزونا چیزا نجوڑی سی نو امرا اوچھ تیدلے با شئی کدا آسمان پشانا کلک شئی کدا زمک پشانا کدا غرون پشانا چی لوی لوی چیزونا تا کم خکاری آغا نکلک شئی فسیقولونا پس زردے چیدے وائی میوعیدونا چوک بمنگا واپس کی وہ تو پیغمبر آزاد چتا سے پیدا کری وہ اول کرتے چکم ذات اول کرتے پیدا کرے وہ دغذات بمبیرا اچتے بس یونغیدون الیک رؤوسہم پس زرد چوب خزئی تا تخبل سرنا چتو تو دا خبر ہوگی چ اللہ بمرا اچت کی سر اڑ کئی پتریقی دے استحزا سے تہر رکو نہ تہر رکل استحزا سرون بہو خزے پہ خزول دے استحزاز سرا و یقولون و یمتاہو کلے دا پرتکے دل و تو پیغامبرا قریب دے یکونشی قریبا نیج دے پا غورز جتا سراو بلی پتس تجیبون تاس بقبولتے و کئی پسی پت دا اللہ باندے چکر دا قبرون نراوزین و تاس بتاوے و سبحانکا و بحمدکا یا با قبولتے ہو کہ اللہ پا حمد مانی دا اللہ صفت با کوئی دا زان صفت با بیان کوئی و تظنون او تاسی با گمان کوئی اللہ بستم جتاو ساتنے تیر کڑا اللہ قلیل مگر لگا لگ وندہ کی پا دنیا کے لگ ساتم تیر کڑا پا دنیا کے خوشلے یا لگ ساتم تیر کڑا پا قبر کے تیر کڑے رہے ہیں یا دغه دو کوکو په منځ کې چې کوم وخت دی څولېخ کال غم تیر کړی دی وتظنون تاسو ګمان کوئ چې تاسو درنګ نه تیر کړی مگر لگا طریقه تبلیغ وقل یا وزما بندگانو ته چې وینا دې کوي هغه وینا چې ډېره خیسته ده خیسته وینا چې ده مشرکین و ضرر رسول و اصحاب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغیتا دا نبی علیہ السلام مرگر ہوتا دے مرگر و شکایت تو کہ نبی علیہ السلام تا اللہ دا آیات راولے گا یا عمر رضی اللہ عنہ تا چا کنزل کرو نو عمر رضی اللہ عنہ ارادہ کرو جدا سڑے واما نو قل یا وزما بندگانو تا چوے نا دے کئی پتہ اس طریقہ چاڑے رخیستا یہ قنن شیطان ینزغو وسوسا چای پا ما بینده که یقنن شیطان دید پار دی انسان دشمن خکارا ربو کم رب ستاسی خپوی گی بیکم بتا سبان دی پا مومنانو کافرانو مان دی کچر اللہو گواری تاسو مانی برا ہمو کی حکو گواری عذاب بلدر کی او تمنگا نیلے گلے پدی خلکو مانی زموارا بلکہ ستاکار بیان دی زمواری دا اللہ سردہ وربک ربست عالم خبوی کی پاوچا من جسمانوں کی دو پزموں کی دو قد ولقد فضل اللہ یقینن غور کڑے من باز پیغمبران پہ باز مانے ور کڑے من داؤد علیہ السلام تو زبور دا زبور تخصیص والے وک کبیر کی امام رازی لکھی یو وجب کی دادا چ تبذیل او غور والے پہ مال مانے نہ دے بلکہ پہ علم او دین مانے دے یو سڑے پدے مائن گور کی جمال دار ارے نہ سب آخوا دے خوا گٹ دے وڑ کے رے بلکہ دا سڑی گور والا راضی پہ علم و پدین مانے دویم کو زبور کی دا لکلو چ محمد علیہ السلام خاتم النبیین دے امت دے خیر الامم دے بلدا چپلی کی ترجیح دے پہ یہود باندے یہود ویلا چھتا موسیٰ علیہ السلام نا اللہ رستا بل نبی و بل کتاب نا دیرا لے گلے اللہ پہ تردید کئی داود علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نا رستا را گلے لے واغیر اللہ کتاب ورکر زبورا رد کئی پہ مشرکینو مانے قلو تو پیغامبر راو بلے آخل کی تاسو گمان کے پہ غیر اللہ نا مالکان نری کش پہ زر دل رکولو تکلیفان کو مستاسنا ولا تحویلا انا دا اوڑے دلو عذاب دن اڑولے مش اولائکا دغ کسانا مشار الیہی دا اولائکا یو قولا چی جنات دی دویم قولا چی ملائک دی درہم قولا عبداللہ ابن عباس دے چی عیسیٰ علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے ملائک و شمس و قمر دی اولائکا دغا نیکان خلق آخر دی دعونا چ داخل کی ربلی یدعونا یدعونہم چ داخل کی ربلی یا اولائک نیکان خلق یدعونا یدعون اللہ آغا نیکان خلق اللہ ربلی یبتغونا الی ربہم الوسیلہ دغ نیکان خلق طلب کئی خپل رب تا قربتا آغا نیکان خلق اللہ تا قربت طلب کئی دا ایوہم اقربو دا دا یدعون دا یبتغون دا زمیرنا دا بدل دے یبتغون مانا یبتغی ایوہم اقربو ایوہم پا ماندو اللذین سرا یا اللذی سرا یبتغی اللذین هم اقربو ویرجون رحمتو ویخافون عذابو طلب کئی رب تا قربتا آغا کسان چاگئی نجدی دید دے نور خلقنا امید ساتی دا اللہ دا رحمتا یریگی دا اللہ دا عذابنا آغا چوک چی اقرب پرس کا پیران دی اولیاء کرام دی علماء کرام دی چی دے اللہ دا قربت طلب کئی دا غیر اقرب لہو بطریقے اولا سا پکار دی چی اللہ دا قربت طلب کی وشل خبر مانی نو چه هر کلا آگئی اللہ تا قربت طلب کئی اگر خپل عاجز دی دا خلق دی عاجز تا ولی وجرا علیہ دی وزم مددگاران دی و کارساز کارسازان دی اولائکا دغا خلق دی چلا خلق را بلی دغا نیکان خلق طلب کئی اللہ خپل رب تل وسیلہ قربت و نش دیکھتا اللہ طلب کئی الذین هم اقرب و یرجون رحمتہ طلب کئی دو قربت آ گسان چاگر دیر نش دی دی دے نور خلقنا او طلب او امید ساتھ در رحمت اللہ یری گر اللہ دا عذابنا نو چھ دغا نیکان خلق اللہ دا قربت طلب کئی نو تاثرنگ علیہ و تویوئی یقیناً عذاب در رب ستاکان دے محضورن داگر نیے رکھ لے شویدہ نشتے ہو کلے مگر من حلاک ان کے غیل رمک کے دورز لقیامتنا یا عذاب الور کے عذاب شدید عذاب سخت حلاکوی بالموت یا عذاب الور کے بالقتل دیداکار پا لوح محفوظ کے مستورن لکلے شوی کتاب نمراد لوح محفوظ تردی مقام پورے اولنی حصہ و حصہ ختم شوا دویم حصہ دی جانا پینزا وینم برایات پوری دا دی حصہ مقصد انکار کول دا موجزین دا سبب دا عذاب دے انکار کرد دا موجزین قوم صالحا بے زجر اور کئی مشرکین ہوتا پا انکار دا موجزین واقعی دا ابلیس ذکر کے دا آدم علیہ السلام واقعی دا ابلیس دا آدم علیہ السلام دا واقعی مقصد دا دے مآل و منتوغا سوچ زیتے کئی دا زیتی کون کی انجام کم دے انجام دوزخ دے سورت ہجر کے واقع بیان شو مآل و من تکبر پتی کی ذکر کی مآل و من توغا ندے منے کڑے من لرا انور سلا چمنگ راولی کو بلایا تیب موجزو سر مگر دی خبری چدرو غیلو پدی منے ولنو ورکڑا من سمو دے ان توخا مبصرتن بینتن خکارا مبصرتن بینتن فظلمو بیا ظلمیو کپاغی سروی وجلو ما نور سلو منگن لیگو بلایاتی پایاتنو موجزو سر مگر اللہ تخویبن مگر لفار دیئرے یاد کا وقت چوی علمان لکتا تا ان ربک بے شکر ابستا احاط بالناس گیرے چل بخلقو باندے ویتبار دا قدرت سرا اللہ علم دے بخلقو مانی اللہ قادر دے بخلقو باندے اللہ قادر دے ستاو دا کافرانو پا منز کی وہ پردرہ ولی دا کافران تانشی وجلے احاط بالناس گے رہے چلے پا خلقو باندے باقی تا تمن یو خوب خلی دلے خوب یو خوب میں تا خود دلے ہو ذکر دا خوب دے مراد تیئی خدا کہ تمنگا اسمانون تا خیج اولے وے سات چرالی خلقو تا دی بیانو کا خلقی علاو لیوانے دیکھا نا اللہ وی منگا دی گرد ولی دل ستا غلی دل ارینا کا چمکتا دا خود دلی اللہ فتنتا لنا سے مگر امتحانو دا پار دا خلقو انکار اوکا تکذیب اوکا قرآن کریم کی وولا و شجرت الملعونت و شجرت مخبہ الرؤیہ من عطب دے او مانا دا گرد ولی غونا الملعونتا چی ملعون دی خورن کی داغے لعنت کرے شوید الملعونتا مضمومتا چی بدی بیان شوید الملعونتا چل روت دا اللہ دا منازل دا اہل فضل دا اہل غروالنا بالکل روت دا غونا ایو غونا دا چی داونا پا جہنم کی راخی جی پوشل خبر مانی سورة صافات آیات نمبر 23 وارا ہوئی خجی دوش بیت آیات دو سورہ صافات اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ایا دا نعمت دا جنت گولا دے پا مل مصطوب کیا وکا ونا دا زقوم دائی ونا دا چھ منگر زول لفتنة للظالمین او دائی ونا دا چراخی جی فی اصل الجحیم پا منزد دوزخ کی سورة دوخان آیات نمبر 43 روالا ہوئی دوخان 43 التوائی 43 توائی من شجرت الزقوم اقنون الزقوم توام الاسیم توام دو گنانگار رہے ہیں دیوون زکر وشن چپ جہنم کی وونا دا او داونا پا اصل جہنم کی راکھی جیم یوز المشرکین اعتراض ہو گردا سڑے عجیبا عجیبا خبریں کئی ون رشنا جانم دے گرم گرم جانم کشن ون سکی وشول خبر مانی دا اعتراض ہے وہ دا دی اعتراض مقصد دا چلے خلق دا خلق دا اللہ قدرت نہ منی دا اللہ طاقت نہ منی اللہ پہ دے مانے قادر دے چ اللہ کو وہ چڑھا گا کہ وہ نہ پیدا کولے شی اللہ دا وہ منس کیوں شی پیدا کولے خیر ہم کڑے باز ہونی دی کہ دیوالوں نے کرا خط دی چاہتے کہ صرف امید ہی نہ چلے کہ خاور کا رشتہ دے پر کلک گٹو کی ولاڈ کلک گٹا دا گٹ پہ مینس کے تو سر امید پہ گرن جائے کہ خاور اللہ پر یہ قادر دے کہ پخاور کی منا شراخ جول ہے پہ گٹا کی امشراخ جول ہے پہ دیوال کی امشراخ جول ہے اللہ پر یہ قادر دے چلو غور پہ منس کے راوق جئی وہی دی ترکی ترکیہ چر پدی کی یو زناور دے وڑو کے گند کے دہاغین سمندل لے سمندل اور دہاغی وڑی دی دگ وڑونا خلق رومیلونا جوڑی چادری جوڑی کلچ دا خیرن شی ناگا اور توا چی اخیرت وہ سوجے نورا جانا بالکل سر سوجی نا آخری تقاضا میں بکار داری چدا کا جامع اس وزی داریں گی شتر مرغ چلے شتر مرغ شتر مرغ سرکوٹ تیرے سرکوٹے اگر جو مرے والا صحیح ہوئے لیکن بالکل مرے والا نسیزی اللہ پر یہ قادر دے چلے شتر مرغ مرے سرکوٹا نسیزی آگا رومیلونا پور مائن نسیزی بلکہ خیرے سیزی اللہ پر یہ قادر دے چلے جانم پر مینس کی وہ بندرا وکھے جئی وشجرت الملعونتا غونا چلانت بکلے شوے دے بدی بہن شوے دے قرآن کی ونخوے پوہم منگئی رو دے لرانزی تیدی در مگر سرکشی لویا یاد کاو چوی علم ملائکو تا سجدہو کئی پتر عبداد مالی السلام سجدہ وکلا مگر ابلیسو نکلا قال ابلیسو لہا سوری عزیز سجدہو کم لیمن آگا چاہتا خلق ریتا پیدا کرے تینن دخٹینا قال آگے اتو لہا رہتا کہ خبر لکا حاضر لزید آگا سڑے کررم تالیا کہ تاق ورکڑے پا مامان دے لئینا خرطنی کچھر زدی روستا کم الائیو مل قیامتی ورزل قیامت تلاحتنی کن ذریتو خامخا بیخ کندی بہو باسم داولاد ددو لاحتنی کننا لعودلنہم لاستاسیلنہم بیخ کندی بولو باسم الا قلیلا مگر لکسانا اگر لک خلق چی دی دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام نے کان خلق دی اللہ و تیر اللہ شاہ پس سوچی تاب اداری کے اسلام انہوں دے نئے قنن جانم جزا ستا سر جزان مفورا تو پرکڑے شوے وستبزیزا اوباسا وی روا استفزاز خوف استفزاز پا حقیقت کی خروج توائی وستبزیز اوباسا آغا چو استا طاقتی دینا بے سو دیکھا بخبلا آواز مانے سوت ہر آواز دا گناہ دا معصیت چوی اگا آواز شیطانی دے و اجلب آلے مراولا پدیمان بے خیل گخپل شاہ سواران اخپلا سنا پیراولا شاہ سواران شیاطین الجن و رجل کو پیدل سا شیاطین الانس او شارک شاہ دیتا پا مالونو کے والاولادو پا اولاد کے شرک دل پا مالونو کے چند زنان دا غیر اللہ با کئی شرکی دل پہ مالونو کی چھ مال بلگئی پہ گناہونو کی او شرکی دل نہ مالونو مال بزبہ کی دا علیہ پنم مانے او شرکی دل پہ اولاد کی اولاد دا زینا شرکی دل پہ اولاد کی جو اندائی خز جو اندائی ننخ خوال دارنگ شرکی دل پہ اولاد کی اولاد لنمی خودل دا مخلوق نم نسبت کی مخلوق تا چھ دا عبدالعزا دے وشل خبر مانے دا عبد الشمس دے دا عبد العلی دے دا عبد المحمد دے دا عبد الحسن دے وشل خبر دا عبد الحسین دے دا نمونہ خود نسبت دا بچو مخلوق تکول وعیدہم لہوزن و سکوا وما عیدہم الشیطان لہوزن کے لیسے شیطان اللہ غرور مگر دو کے اقنان زمان بندگان مجھے ستاپار پر ایمان سلطان ان سے زورا او کافر استار بو کیلن زموار رب ستا سے آغازات دے یز جیت سی بوزی لکم ستا دو پارا کشتای پا در ایب کی پا در ایب کی درنی درنی کشتای چاروانی کرلی اللہ لے تب دگو چی تاسو ولٹوی فضل اللہ تعالی اقرن کا دے اللہ تعالی پا تاسو مای رحیمن مہربانا زجر مشرکینو تا کل چی ورسی کی تاسو تکلیف پا در ایب کی دو اللہ ورکشی آغا چو تاسو رابلی اللہ یا ہوں مگر یو اللہ سواد اللہ ناغا نٹولی ارشی ویزا مستکم الزر کل چو ورسی کی تاسو تکلیف پی البحر پا در ایب کی زو اللہ ورکشی من ہا گو تدونا تاثر بلئی اللہ ایہ مگر خاص اللہ دان نیری گی دان نورکی گی یا زل دن ارک شاغ تاثر بلئی اللہ ایہ ہو غیر ایہ ہو سواد اللہ نا سواد اللہ نا ٹول دن ارکشی یو اللہ بیرا بلئی پوشو لے عمران ابن حسین دا وی زما پلارنا نبی علیہ السلام تا پوسو گیا حسین دا چو خدایانو عبادت دیکھو وی دا وو خدایانو وی کم کم زیکی اشپک بزمکو یو پاسمان کی پا لوی مصیبت کی ولی کم ذات آواز کی اللذی فی السما اکرما پا دریب کے سور شو دریب کے کشتے میں چپیرا لے خلق آوازو کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ اکرما وی خلکو دا دی وجنہ خو ما مکہ پری خو دے دا زما خدا خیلو چی دا ہر شی جدا جدا زموار دے جدا جدا خدا دے بسی خبر خو محمد علیہ السلام پو مکہی کولا ما مکہ پری خو دے وا او کچیر تزو سپوئے شما چی دا ہر شی زموار اللہ دے کچر اللہ زدے دریب نخلاص کما نزب اگدم دا خپل لاس پلاس رسول اللہ سلام کی وزب ایمان راوڑا ما اکرمر آگے اور نبی علیہ السلام کے دیوی اللہ سراؤگا کہ بیاد دسکو ما خوشل خبر ہمارے ویزا مسکو مزدور کلچ اولا سی تاوستا کلی پدریب کیوی یہ سے غلق شستا سنا سو اتاسرا بلے سیوال اللہ نا پسر کلچ اخلاص کی تاسو وجی تارس تم بے یاراز کوئی دے ایمانو دے اخلاص نا دے انسان کفورا کبر کون کے ایف امن کی وی تاسی چکر کی بتا سمانی طرف وچو غر کی بتا سمانی طرف وچو یارا ولی کی بتا سمانی کانی بے بنمی زی لکم استاد پار وکیل انزیم وارا ایف امن کی وی تاسی چو واپس کی تاسو پتی در ایف کی تالت نخرا یو ظلبل پیور سلالے کمراو بلی کی بتا سمانی قاسف من الرحماتون کے بعد قاسف او عاسف دا دو بادو ندی دلم دی او عقیم او سر سر دادا وچی بادو ندیم قاسپا من ریحی ما تا ان کے بعد پس غرق بکی تاسو را پس سبب دا رہی تاسو کو برکو بیا بتاسو بینمی زی لکم ستاسو پارا لینا پا مگمانی بیہی پا دیگر کے دل دا طبیعان چوکتا پوسکو ان کے طبیعان نصیرن امدادی طبیعان چوکتا پوسکو ان کے اللہ وی کے عزت بنی آدم لور کڑے خو ما ور کڑے رہے مدی اللہ پریدی غیر اللہ رب را مدد کئی ولقد کرمنا بنی آدم کرامت پا مانا عام اسرا ما انسان تا بنی آدم تا اعزاز ور کڑے دے کرامت دے چرے ابو صالح ذکر کئی کرامت پا انسانانو کدا چپتے کی مومنان دی وشل خبر مانی او دا مومنان افضل لی پا تمام مخلوق مانے یا کرامت ادارے چھ خوراک پلا سن مانے کئی خلاف باقی حیوانات باقی حیوانات پشی کی شن ہوئی انسان پلا سمانے خوراک کئی اور شل خبر مانے پلا سمانے خوراک دا جراثیم ندی تی جی پلا سمانے خوراک نکو زکر جراثیم پور جراثیم دیب کی دا بسجد دا ضرر رسائی بے جو دونا جراسیم خدا اللہ سے زان نکٹ کا تو خدا جراسیم انہوں ٹول ڈکی اے اور وہ کہ چرہ گیڑم ستارا اس پر لگا نا تو بے جراسیم آغ دے کیوئی نے تو جراسیم نا جراسیم وہ ٹول در پکی ری دا اللہ صلی اللہ دے پار در کری ری چھتا پہ خوراکو کے یو کمیونس گوندہ کے ماسٹرو دا ام دا بوٹی دا لان دا ناس دے سر پاک خراولے دے مجھے وڑو تو وائی وڑا جانا خوب سن پوئے گی نو توائی چی سینس و عقل دا تقاضا کئی چی پا ام کے دے دوم دانائی لکا کدو او پا کدو کے دے دوم دانائی لکا ام نو پا دے کے ناتا پا اللہ باد راوز چی باد راوز دا ام ندان را خوش شولا چی ٹک شی پریشن سرے والا گیا نروی نروی نتراوی استلا دا سڑے و یا اللہ تب خپل قدرتو نخب ہوئی خرج کدو نو او که کدو یا نو سر اللہ کدو ماتا و پیکن رشان دا خرج ام دانا و دا خدای پاک پا اپارو با اعتراض نکے که اعتراض دے وکن دا سر دل خدای ماتا ہی پیکن رشان بیا با آواز که شکر چکی کدو نو یو سڑے ناس دے پا چمچ بانے خوراک کئی بس کے ناس دے سیٹ کیوں سیو سڑے ناستے عالم ناستے چپ چمچ مانے خوراک کئی دے عالم تو مولانا سے دا چمچ سونا پاک دے اور تاسدا علماء کرام پدے میں دا خوراک والے نہ کوئی دا خبر ہم کہ دے خلے دا چمچ ہے وہ دے گنا تھا بدے گاڑی وہ جمپ یہ جمپ ہو کہ دا چمچ درے والا گاپن ہے پدے ارو کے خف سری نے پیرا مات چھوڑے مولانا سے وہ تو جی منگ سے خوراک دے تو دکا ہو جائے ڈاک تاپ دے گو تو کھول لے گا نا اس سے نقصان نہ کیا وہ گو تو نکھرے چمچ دیکھ دخلے نے لینی روانے کرے داناس اللہ ورکڑی تو خوراک نہ پارا جی پدے کے جراثیم دی جراثیم فکر دے شو جی پہتر ٹول جراثیم ہے تو کور نہ اوزا کور دے جراثیم نہ ڈاکا فکر دے شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی انسان اللہ کرامت دور کڑے عقل ور کڑے دے عقل آتوا ویلے کی آتوا وائی جس صحیح قامت ور کڑے دے برابر نے قامت ور کڑے دے نور حیوانات نسکور نسکور روانی دانیغ روان دے زحاق وائی نور حیوانات خبری نشی کولے دا گور خبری کئی دا خبری کئی فکر دے شاہ محمد ابن کعب ذکر کے دادی وجنا جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ انسانانو کی پیدا کرے رہے ہیں زید ابن اسلم وائی چی کرامت را اللہ ذکر ور کرے رہے چی دا متائم و لذات خورین اے ونا دا ونا دے ونا کی خیستہ خیستہ میوی وش اگر انسانان خوری دا پانی مانی را بسکوری چی دا حیوانات خوری وہ پسل کے دانا اوشی اگر دانا ڈیرا مزیدار اگر انسان اخری دگا گیا گانے اور ٹانٹے مانٹے اور بس مس دا حیوانات خری خیستم و تعیم اور لذات دل اللہ اور کئی یاد دیو جن کرامت اللہ اور کڑے چل اللہ خیستہ شکل ور کڑے رہے خیستہ شکل ور کڑے رہے یا کرامت ہی دیو جن ور کڑے رہے جو مخلوق ٹول رہے تابے کڑے رہے معشوم دے لوکھے روان کڑے دے سنڈے روان کڑے وہی روان کڑے دے مخلوق اللہ دئی تابے کڑے دے یاد دیو جن اللہ کرامت ور کڑے دے چلہ تنواہی ذکر کر عوامر سالبی سے بوائی کرامت اللہ دیو جن ور کڑے دے چناری نو لو لگیری ور کڑو خی سنانا کوسئی ور کڑی دایو خواہش دے دایو کرامت دے کہ سڑو لے والے گرے اور کیڑے زنانا والے کوسئی اور کیڑے سڑی رال نو گرے وہ خرا والے خجر آل نو کوسئی خط خط نکڑے وہی اختلان کئی فکر دشو دا ہو دا کرامت نہ من کر دی گر خرے لے سڑے دا کرامت نہ من کر دے او کہ کرامت مان لے نو گرے بے نہ خرا والے کم خزے چی اختلان کڑی وی دا کرامت نہ بالکل من کر دا کرامت نہ منی دا وی جی پنجپیران کرامت نہ منی نہ گر خرے کرامت نہ منی پھر خبر مانی پنجپیران گٹ گٹ گری دی پنجپیران کرامت منی گری ہو سر دی گر خرے کرامت نہ منی گری خرا بولی دی آگ زنانا چلا دی اگدو اگدو ویخت پس شاہ پا دغمانی سر بانی دا کرامت منی وہ کمی زنانا چو ویخت لان کلا کرامت بالکل نہ منی ولقد کرمنا بنی آدم یقیناً ما عزت ورکڑا اولاد د آدم علیہ السلام او حملنا فی البر و البحر سوار کڑی ما دل فی البر په وچه کې ول بحر په دریاب کې پوچھا پسوار لئے مالے پا دریب چی بکشتہی باندے ورزقناہم منگا رزق ورکر دے در میں طویباتی دا پاکو سیزنو فدولناہم ماغورا کردے در پا دیرو حاغ چامانی چی ما پیدا کردی پا غورا والی باندے یومن دو کل انسان بی امامہم پا غورا چاواز با منگو کو ہر ڈلی تا داغی پا پیشوا باندے اللہ با آوازو کی چی دا محمد علیہ السلام امت را پاسے گئی دا برا پاسے گئی آواز بہو کی دا عیسیٰ علیہ السلام امت را پاسے گئی دا موسیٰ علیہ السلام امت را پاسے گئی دا ابراہیم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام امت را پاسے گئی امام مقتدا و پیغمبر چاویلے چی دا امام نمراد مور دا کبیر کی امام راضی وئی چی دا بالکل غلط قول لے غلط زکا ام چی دے دا جمکی پا امہات مانے او دا امام جمع ایم راضی و دا امام مانے کول ام مور دا خو بالکل دا عربی پا لحاظ غلط دے ہاں حکمت تا چی گورو نا حکمت دیر صحیح دے حکمت تا چی گورو دا امام مانا دا مور اکڑیش لیکن عربیت تا چی گورو دا امام مانا پا مور سا کول دا غلط دا دا امام مانا پا مور سا کول دا عربی دا قانون نا مخالف را لیکن دا امام مانا چی پا مور سا اوکو نو حکمت اشتا دے سنگا تو دا قیامت پورا دا اللہ دا پلار پا نمہ نے آواز کئی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا دے دا مور پا آواز پا نمہ نے آواز کئی با دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا پا دیکی اشارہ دا شرافت دا حسن دا حسین تا دا مور پا نمہ پاسئی بل دا چا دا مور پا نمہ نے پاسئی نو بچی با ٹول مور پس روان شی او کدا مور کدا پلار پا نمہ نے آواز ہو شی نو دیر کاتی او سڑے بوئی دا زمازوی دے پوشو دا خبر مانی او آغا با داغی زوی نی نو بل آغا با زناکار پس روان شی یو ما پاورا دے چراو بلو مگا ہر انسانا رڑل پا خوال امام باندے پس آغا تو چور کشو دا کتاب پا خلاص مانی پس دا کسان بولو ریخ پل کتاب او ظلم باونا کشو بدے مانی پا انداز دا تار دا اڈو کی دا کجوری فتیل آغا تار تولے کی چرا اڈو کی دا کجوری پا مینس کی رہے و من کان سوچوی بیہازی پا دی دنیا چی آما رلند دا حقنا آما رلند دا حقنا قرآن و تا بیانی گی خدا خدای قرآن پیچ آسر نکی اللہ نعمتونا ورکلی اگر نعمتونا پی آسر نکی مدا سڑے و پاخیرت کی رلند دا حجتنا آما من الحجتا و آدولو سبیل و خطاب دا سمیلارنا و این کادو او یقینن نجدیو دا کافران لیفتینو نکا چو واری تالر آنی اللذی دا کتاب نکا مگا وحی کلتا تا چیتا جوڑ کے پا ممانی پا غیر دا قرآن نا و ایزن لتخذو کا خلیلا پا دا ایزن پا دا وقت خام خاتا با اونی سی خلیلا پا دوستان سرا و لولا سبت ناکا کہ چلیتا من کلکل ہے نویلا قد کیتا ای قدن تا نجدیو ترکنو الیہن کتا میلا چیتا میلان کر رد ایدا شیعن قلیلا پا یو چیز لگ کے وکا چرتا میلان دیکھلے ازن پدا وقل آزقنا کامن بچکا ولی ویتا دا زیف الحیات دوچن عذاب پا جن کی و زیف المماتا دوچن عذاب پا مر کی آغا واقع غلط دا چی پیغامبر علیہ السلام پا تقریر کی ویلے چی تلکل غرانی قلولا و ان شفاعتهن لطور تجا دا واقع غلط دا ولی که معمولی میلان دیکھلے وی نو پدا وقل کامن بچکلے ویتا دا زیف الحیات دو چند سزا پو جن کے زکا ستا شان اوچت دے نو سزا بم دی اوچت وے او دو چند عذاب دا مرگا بے بتانوے من دلستا پارا پا ممائن سویرن امدادی دو ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھ ہے اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز